μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Θα αφήσαν άνοιξη να λιώξει στα χιόνια, να τραγουδούν σαν δέντρα πάλι τα ιδόνια. Και η άκρα δεξιά που εμείς υπηρετούμε. Και η άκρα δεξιά που εμείς υπηρετούμε. Μπράβο! Με την απόγνωση και με τη δημαγωγία έχουν επιβιώσει και σε πολύ χειρότερες εποχές. Αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να επιβιώσουν και στη σημερινή εποχή. Ο Πρωθυπουργός της χώρας είναι από τη χθεσινή ομιλία, στο αυτή που περιμέναμε να γίνει, έγινε λίγο πιο μετά, από τη χθεσινή του ομιλία στην εκδήλωση της ΟΝΕΔ με θέμα τη βία, τα άκρα κτλ. Κτλ. Τον ακούσατε, είπε ότι εμείς υπηρετούμε την ακροδεξιά. Αυτά τα έλεγε στο Μουσείο της Ακροπόλεως. Πιο πέρα, 500 μέτρα πιο πέρα στη Βουλή, ο γραμματέας του κόμματος, ο γραμματέας, ο κύριος Κεφαλογιάννης, όχι ένας τυχαίος, γιατί υπήρχαν και τυχαία που δεν κατάλαβαν, δεν ήξεραν. Τέλος πάντων, ο γραμματέας του κόμματος όμως καταλάβαινε απόλυτα, ήθελε να δώσει μια ευκαιρία, λέει, στον Κασιδιάρη να ζητήσει συγγνώμη, να το μετανιώσει. Ένα σκεπτικό παράλογο, αλλά εισάξιο του Βεληνικού, του κυρίου Κεφαλογιάννη, όντως. Ο γραμματέας δεν ψήφισε την παραπομπή του Ηλία Κασιδιάρη, ενώ την ψήφισε την παραπομπή 200 τόσοι νομίζω βουλευτές. Ο κύριος Κεφαλογιάννης δεν το ψήφισε και από χτες υπάρχουν διάφορες έτσι υπόνοιες, απόψεις, προτάσεις, παρατηρήσεις για τις σχέσεις τις πολιτικές και άλλες της Νέας Δημοκρατίας με την ακροδεξιά. Βέβαια δεν περιμέναμε τη στάση του κύριου Κεφαλογιάννη για να τεκμηριώσουμε άποψη πάρα πολύ γερή και δυνατή για το πώς το πάει η Νέα Δημοκρατία που κυβερνάει με την ουρά του Πασόκ και της Δημάρ. Υπάρχουν το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο πάρα πολλά τέτοιου τύπου στοιχεία. Ο σύμβουλος του κυρίου Αθανασίου είναι ένα από αυτά, το πιο πρόσφατο που έχει γίνει στο διαδίκτυο κυρίως, γιατί με αυτά τα κανάλια δεν ασχολούνται παρά μόνο αν γίνει κάτι σε κανένα μήνα. Ο σύμβουλος του κυρίου Αθανασίου είναι ένα θέμα με κάτι αναφορές και βιβλία υπέρ του ναζισμού. Είναι ο υπεύθυνος για τους μετανάστες στο Υπουργείο Εσωτερικών κτλ. Έχουμε και άλλα παραδείγματα και στοιχεία. Στις Κουριές, για παράδειγμα, η προσαγωγή παιδιών, το χτύπημα νύχτα στις πόρτες για να πάνε στο τμήμα, τηλεφωνήματα εν ώρα μαθήματος σε δασκάλους, νέα παιδιά να πάνε και υποχρεωτικά τους παίρνουν DNA. Ένα τρίτο παράδειγμα είναι τα βασανιστήρια. Στη Γάδα και οπουδήποτε αλλού, τα έχουμε δει πάρα πολλές φορές, έχουν ξεπεράσει τα όρια της χώρας. Ένα άλλο είναι τα ποσοστά Χρυσής Αυγής μέσα στην ελληνική αστυνομία και πώς γίνεται κάποια διαχείριση και τι ακριβώς κάνουν οι αστυνομικοί σε γειτονιές πολύ παράξενες της Αθήνας ή τι κάνουν τη νύχτα, εν πάση περιπτώσει, οι αστυνομικοί. Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ένα ακόμη παράδειγμα. Οι οροθετικές και πώς το χειρίστηκε η προηγούμενη και αυτή η κυβέρνηση. Αυτά είναι μερικά από όλα αυτά που ζούμε. Τα ακροδεξιά, μπορεί να πει κανείς, σε αδρές γραμμές και πολύ πρόχειρα, όπως μας ήρθαν τώρα, της κυβέρνησης Σαμαρά. Το ότι ψήφισε ο Κεφαλογιάννης είναι το κερασάκι ακριβώς από πάνω. Δεν ξέρω ποια οπτική είχε, αλλά ο καθένας μπορεί άνετα να βγάλει συμπέρασμα και να κάνει τη διασύνδεση αμέσως. Άλλωστε δεν είναι μόνο ο Κεφαλογιάννης, υπάρχουν και άλλοι. Δεν είναι μόνο η κίνηση του Κεφαλογιάννη χθεσινή, υπάρχουν και άλλοι πάρα πολλοί βουλευτές που φλερτάρουν κατά καιρούς με διάφορους τρόπους με το φαινόμενο. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, το παρακολουθούμε. Γι' αυτό και ο Σαμαράς χθες τον ακούσατε εδώ να λέει ότι εμείς υπηρετούμε την ακροδεξιά. Εκτός όμως από τον Σαμαρά έχουμε και τον Κεφαλογιάννη. Δεν θα πει κάτι γι' αυτά. Άλλωστε είναι δημοκρατικά εκλεγμένος, μην τα ξεχνάμε. Αυτά τα στοιχεία είναι πάρα πολύ βασικά. Ο Κεφαλογιάννης όμως μιλάει για την ενοχή. Εγώ από την ημέρα που πολιτεύτηκα είμαι ένοχος, την ημέρα που κατέστησα την υποψηφιότητά μου για βουλευτής και καλούμε κάθε μέρα να αποδείξω την αθότητά μου. Αποφασίσαμε να αντισταθούμε σε αυτή τη μοίρα και να πάρουμε τη χρεοκοπία μας στα χέρια μας. Εσείς ως πολίτης είστε αθώα μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή σας. Αυτή είναι η διαφορά του πολιτικού από τον πολίτη. Εγώ από την ημέρα που πολιτεύτηκα είμαι ένοχος και καλούμε κάθε μέρα να αποδείξω την αθότητά μου. Πολύ ενδιαφέρουσα άποψη είναι αυτή. Την έχει πει παλιότερα. Κολλάει νομίζω και εδώ. Κολλάει γενικώς παντού. Κατά τα άλλα, στην επικαιρότητα, όπως έχετε καταλάβει, από χτες έχουμε Πάπα. Habemos Papam. No sé si lo sabéis, nosotros venimos de un barrio obrero de Madrid, de la República de Vallecas. Habemos Papam. Y ahí hay un equipo de fútbol muy humilde. Estamos con todas las aficiones antifascistas. Habemos Draco. Con dos tetas en la mano. Soy del Rayo Vallecano. En el campo eres mi hermano. Habemos Sidra. Upa el Rayo Vallecano. Y yo no soy de Vallecas. La, la, la, la, la, la. Pero me suda las tetas. Habemos Apógnose. Διαλέγετε και παίρνετε. Έχουμε και Πάπα, έχουμε και όλα τα υπόλοιπα. Και δεν είναι μόνο αυτά που λέει ο Σαμαράς. Έχουμε ένα σωρό καταστάσεις και είναι πάρα πολύ καλό και ευχάριστο αυτό, γιατί σε ένα τόπο πρέπει να έχεις πάρα πολλά για να περνάει και η ώρα πιο γρήγορα. Ευχάριστα δεν περνάει, γρήγορα, για να ολοκληρωθεί η ζωή και να πάει ο καθένας εκεί που πρέπει να πάει, εκεί που είναι ταγμένος να πάει. Να ακούσουμε το πλήρες κείμενο του Πρωθυπουργού, έτσι όπως τοποθετήθηκε για την ακροδεξιά. Και η ακροδεξιά που εμείς υπηρετούμε με την απόγνωση και με τη δημαγωγία έχουν επιβιώσει και σε πολύ χειρότερες εποχές. Δεν φοβόμαστε επομένως να αντιπαρατεθούμε με όσους επιλέγουν την αναρχία. Vallecas Libre! Habemos Tsipras! Habemos Χρεοκοπία! Και χρεοκοπία έχουμε, την οποία όμως την αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ καλά, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Είμαστε παγκόσμιο παράδειγμα και θα γραφτούμε στην ιστορία τουλάχιστον γι' αυτό. Οι αρχαίοι Έλληνες κατάφεραν πάρα πολλά, έκαναν αρκετά, μπήκαν στα βιβλία. Οι νέοι θα μπουν γι' αυτό, για όσα γίνονται τα τελευταία τρία, ίσως και για τα επόμενα τρία χρόνια, αν υπάρχουν κουράγια. Θα μπούμε σε κάποιο βιβλίο σίγουρα, δεν το γλιτώνουμε. Πάνε καλά τα πράγματα. Έφυγε βέβαια η Τρόικα, αλλά έχει ξαναφύγει η Τρόικα. Έφυγε επειδή γίνεται πολύ σκληρή διαπραγμάτευση. Δεν άντεξαν οι άνθρωποι, τους πίεσε πάρα πολύ ο Σαμαράς, όλη εκεί η ομάδα και κυρίως το επικοινωνιακό επιτελείο. Αυτό δεν αντέχεται με τίποτα. Είναι επιτυχημένο, αποτελεσματικό και δυνατό. Δείτε λίγο στο Twitter για να καταλάβετε τι ακριβώς εννοούμε. Όπως λέει και ο Άρης Πιλιωτόπουλος, η διαπραγμάτευση πάει πάρα πολύ καλά. Σκεφτείτε να έχει επιτευχθεί η συμφωνία. Ξέρετε τι θα σημαίνει αυτό? Ότι για άλλη μια φορά η χώρα μας θα έχει αποδεχθεί χωρίς καμία διαπραγμάτευση τις όποιες αιτιάσεις και τις όποιες πιέσεις από τους δανειστές. Για πρώτη φορά έχουμε διαπραγμάτευση. Επειδή ο Απρίλης είναι κοντά. Γι' αυτό σας λέω. Τον Απρίλιο τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα, διότι σε συμφωνία είμαστε κοντά. Αλλά δεν μπορούμε να αποδεχθούμε όλα όσα μας ζητούν. Θα αποδεχθούν μερικές αιτιάσεις δικές μας για να μπορέσουμε να έχουμε ένα ορθότερο και αποτελεσματικότερο μείγμα οικονομικής πολιτικής. Somos los hinchas más anarquistas, los más borrachos, los más antifascistas. Habemos Χρεοκοπία. Nuestro rayito revolucionario. Todos los fachas fuera de mi barrio. Habemos Σφουγγάρι. Σφουγγάρι είχαμε πάντα για πολλούς λόγους, αλλά το έχουμε και τώρα, επειδή με την ευκαιρία του Πάπα ανασύρουμε ό,τι έχουμε καλύτερο και το βγάζουμε στη βιτρίνα. Ακούσαμε τον Άρη Πιλιωτόπουλο, δεν χαίρεται που έφυγαν οι Τροϊκάνοι, γιατί αυτό στη δική του λογική, και τα λέει και στα παράθυρα προς τους ηθαγενείς, αποδεικνύει ότι γίνεται διαπραγμάτευση. Αν είχαν συμφωνήσει τις προηγούμενες 2-3 μέρες, αυτό θα σήμαινε ότι δεν είχε γίνει διαπραγμάτευση, ενώ τώρα με το Σαμαρά φεύγουν, θα ξανάρθουν σε ένα μήνα και θα είναι με σκυμμένο το κεφάλι. Τα ξέρετε αυτά πολλές φορές. Πόσες φορές δεν έχει φύγει η Τρόικα αυτά τα τρία χρόνια και δεν έχει γυρίσει με σκυμμένο κεφάλι. Κάνουμε ό,τι κάνουνε, ό,τι τους λέμε εμείς. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο για τον τόπο. Αν δεν σας έπεισε η άποψη Σπηλιωτόπουλου, έχουμε παρεμφερή άποψη Άδωνη. Εγώ είχα και μια επικοινωνία τηλεφωνική το βράδυ για να έχω μια καλύτερη εικόνα. Δεν υπάρχει ανησυχία ως προς τη δόση. Υπάρχουν κάποια εκκρεμή ζητήματα ανοιχτά, γι' αυτό και θα ξανάρθει η Τρόικα σε περίπου 2 εβδομάδες. Όπως ξέρετε, η Τρόικα έχει σε ορισμένα ζητήματα κάποιου είδους αιμονές. Από την άλλη, και εμείς έχουμε κάνει κάποιες καθυστερήσεις. Νομίζω ότι η τελική κατάληξη είναι πάρα πολύ καλή. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Είμαστε στην φάση διαπραγματεύσεως. Ξέρετε ότι εδώ μας κατηγορούν ότι δεν κάνουμε καμία διαπραγμάτευση. Αυτή είναι η βασική ένσταση αντιπολιτεύσεως. Όπως βλέπετε, η διαπραγμάτευση είναι έντονη και σκληρή. Μπράβο! και έντονη και σκληρή διαπραγμάτευση. Ωραία, το θυμάται εδώ ένας ακροατής που στέλνει μήνυμα και λέει: μεγαλείο ψυχής έχει ο άνθρωπος, εννοεί τον Κεφαλογιάννη. Δεν θυμάσαι που είχε επαναφέρει χουντικό λιμενικό σε ενέργεια. Ναι, όντως, το είχαμε ξεχάσει και αυτό. Πού να τα θυμηθούμε, τόσα που γίνονται και υποτίθεται τους έχουμε μάθει και έτσι δηλώνουν και είμαστε και λίγο καλοπροαίρετοι. Πιστεύουμε ότι δηλώνει ο καθένας ότι ανήκουν στο δημοκρατικό τόξο. Τα παραλέμε λίγο, αλλά νομίζω χρειάζεται, γιατί τα παρακάνουν και αυτοί. Οπότε πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, τουλάχιστον μέσα μας. Πού είχαμε μείνει, στον Άδωνη, ο οποίος Άδωνης εκτιμά πάρα πολύ τον Πρωθυπουργό. Η κυβέρνηση είναι ενιαίο σώμα. Αυτή είμαι εγώ! Η κυβέρνηση είναι ενιαίο σώμα. Αχ, αχ, τι ομορφιά είναι αυτή! Λέω ότι ορισμένα από τα μεγάλα μεταρρυθμίσεις κρίσιμες δεν έχουν γίνει. Ναι. Από κρατικοποιήσεις που έπρεπε να έχουν τρέξει. Δεν έχουν τρέξει. Άρα, αφού η κυβέρνηση είναι ενιαία, έχει θέμα και ο κύριος Σαμαράς που καθυστερεί. Ο κύριος Σαμαράς είναι αυτός που τρέχει περισσότερο από όλους, όπως έχει αποδειχθεί, αλλά δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του. Πρέπει και ορισμένα να βάλουν πλάτη. Τι να κάνουμε, κύριο Βαρεμάν. Αλλά ραγίτο, αλλά καμπέον. Σόμολο σύντσαστε. Division. Αμπέμους. Δημοκρατική αριστερά του κόλου. Κατά κανούτο και νο φουμάμο. Αλουθίναμο τον Ελράγιο Βαλιεκάνο. Αμπέμους. Δραχμή. Αμπέμους. Απολύτως. Αμπέμους. Καταστροφή και θάνατος της ελληνικής οικονομίας. Τα έχουμε όλα αυτά. Δραχμή δεν έχουμε ακόμα. Εκτός αν το πάμε μεταφορικά που λέμε δεν έχω δραχμή. Αυτό ακριβώς. Ο Άδωνης ήταν αυτός με τα καλά λόγια και πιστεύει στο Σαμαρά και είναι πολύ ευχάριστο αυτό και πολύ χρήσιμο και υγιές. Αν μη τι άλλο το λες υγιές. Ο κύριος Χατζησοκράτης είναι από την συνιστόσα της αριστεράς η οποία στηρίζει την ακροδεξιά κυβέρνηση με τις πολύ ακροδεξιές συμπεριφορές. Αυτός είναι ο κύριος Χατζησοκράτης. Μιλάει για το χαράτσι και είναι πολύ κάθετος. Θα ακούσετε με ποιον ακριβώς τρόπο. Για τον νέο φόρο, μάλλον δεν είναι νέος φόρος, είναι το χαράτσι που πάει να μετασχηματιστεί σε νέο φόρο. Και είχα σε κάτι, η δημοκρατική αριστερά είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί την παραμονή του χαρατσίου, ναι ή ου. Ου. Καθαρά και ξάστερα. Ου. Ου. Λοιπόν, αυτό τέλεια. Το είπαμε με κάθε τρόπο. Ναι, αλλά αυτό λοιπόν, το ου τι σημαίνει. Το ου θα σα πω αμέσως τι σημαίνει. Δεν θα εμφανιστεί μετά το γνωστό. Άμα υπάρχει διαφωνία, μπορεί να πέσει κυβέρνηση. Ένα λεπτό, όχι. Πολλά πράγματα υπήρχε και βρήκαμε το συμβασμό, ο οποίος ήταν, προχώρησε. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, αυτό θέλω, η Δημάρ. Είναι και το Πασόκ, είναι και η Νέα Δημοκρατία. Somos los hinchas, más petarderos, los más borrachos, los más fieros y porreros. Habemos Δημοκρατική αριστερά του κόλου. Por nuestro rayo, por el que vivimos, por nuestros petas, por ellos morimos. Ναι ή ου. Ου. Καθαρά και ξάστερα. Ου. Ου λοιπόν, ένα καθαρό ου. Όταν το ρωτάνε όμως τι σημαίνει ου, αρχίζει και το εξηγεί. Το ου σημαίνει ου. Το όχι σημαίνει όχι, το ναι σημαίνει ναι και το θα το δούμε σημαίνει θα το δούμε. Αν είσαι κάθετος, λες ένα ου, ένα όχι και δεν προχωράει τίποτα. Βεβαίως η Δημάρ μέχρι τώρα ποτέ δεν ήταν κάθετη, γιατί να γίνει τώρα άλλωστε. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα λέει εδώ ένας ακροατής με αυτά που βάζετε και λέτε. Κάναμε και ένα ακροδεξιό, το Σαμαρά προς Θεού. Του βάλαμε στο στόμα να λέει ότι υπηρετούμε την ακροδεξιά. Είναι κόντρα ο ρόλος, ναι, το καταλαβαίνουμε. Θα έρθει και άλλο πρόστιμο από το ΕΣΟΥΡΟΥ που είναι πολύ της μόδας. Είτε πούμε αυτό, είτε δεν πούμε, το πρόστιμο θα έρθει. Εδώ, παραπριν, λίγο πιο πριν, το πρόστιμο θα έρθει. Η απορία η δική μας την έχουμε εκφράσει και στο Twitter που επικοινωνούμε εκεί τα μεσημέρια βράδια γενικώς όταν έχουμε κέφι. Είναι ότι επειδή η Ελληνοφρένεια έχει θητεύσει και σε άλλο ραδιόφωνο επί 16 χρόνια, νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, αλλά ήταν σπάνιες οι φορές που το ΕΣΟΥΡΟΥ είχε ασχοληθεί με την Ελληνοφρένεια, τη ραδιοφωνική. Δύο, τρεις φορές να ήταν. Είχε ασχοληθεί. Από αυτές νομίζω μόνο μία, αν είχε κάνει σύσταση για ένα αποκριάτικο τραγούδι με αυτά τη Δόμνα Σαμίου, τα κατάλληλα που είχαμε βάλει μια καθαρή Δευτέρα. Μια αποκριά, εν πάση περιπτώσει. Αυτά στα 16 χρόνια. Τότε, στον πρώτο σταθμό της χώρας, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν μας άκουγαν. Εδώ και 1,5 χρόνο, 2 που είμαστε εδώ, πόσες φορές, πάνω από 15, έχει ασχοληθεί το ΕΣΟΥΡΟΥ, έχει βάλει και σε εμάς πρόστιμα. Δεν ξέρω αν άλλαξαν οι μηχανισμοί. Νομίζω οι ίδιοι άνθρωποι ήταν από τότε μέχρι και τώρα. Ή, εν πάση περιπτώσει, οι αρκετοί άνθρωποι του ΕΣΟΥΡΟΥ ήταν και τότε και τώρα. Δημιουργεί ερωτηματικά, διότι Αλλιώς ήταν παλιά τα πράγματα, αλλιώς είναι τώρα τα πράγματα, στην πολιτική γενικότερα. Άλλη ήταν εκείνη η φωνή, άλλη είναι αυτή η φωνή. Εν πάση περιπτώσει, καταθέτουμε το ερωτηματικό, την απορία. Άποψη έχουμε, άποψη έχει ο καθένας που το ακούει. Ακούσαμε και νωρίτερα τι είπε ο κύριος Παυλόπουλος, ο κύριος Κουρλέτης για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι θέμα ηθικής τάξης για αυτούς που συμμετέχουν εκεί, ηθικής τάξης για όλους και δημοκρατίας. Εδώ που τα λέμε, γιατί ένα όργανο που υποτίθεται κρίνει, είναι εκεί για να κρίνει, πρέπει να είναι πολύ δίκαιο, να μην αμφισβητείται από κανέναν. Με αυτά που κάνει τα τελευταία 1,5-2 χρόνια, μπορεί ο καθένας να το αμφισβητήσει και μπάζει από παντού. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια πάντως, έτοιμη και διαθέσιμη, μια εκπομπή ανομίας. Εμείς το λέμε καθαρά, ώστε να ξέρει και το Σουρού τους λόγους τους πραγματικούς, γιατί βάζει άσχετα πράγματα. 2-11-200-8-200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Και αν θέλετε να στείλετε SMS, γράφετε ρε, αλλά αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-100. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και ο Πρωθυπουργός, όχι όλων των Ελλήνων, σε καμία περίπτωση, είναι εδώ. Και η άκρα δεξιά που εμείς υπηρετούμε. Μπράβο! Με την απόγνωση και με τη δημαγωγία έχουν επιβιώσει και σε πολύ χειρότερες εποχές. Αμπέμους Προτεκτοράτου. Αμπέμους Θυσίες. Αμπέμους Χρεοκοπία. Αμπέμους Ανεργία. Αμπέμους Σφουγγάρι. Ράλιο. Αμπέμους Αρνί. Ράλιο. Εμείς αποφασίσαμε να αντισταθούμε σε αυτή τη μοίρα και να πάρουμε τη χρεοκοπία μας στα χέρια μας. Αμπέμους σκατά. Αμπέμους κουτσουλίτσες. Ο καθένας μιλάει για ό,τι ξέρει. Εδώ είναι ο Βάγγελος Βενιζέλος και λέει τι ακριβώς έχει το Πασόκ να μας δώσει σε αυτόν τον τόπο. Όχι ότι μας τα έχει δώσει και τα έχουμε πάρει πολύ έτσι με μεγάλη χαρά, αλλά έχει κι άλλα από ό,τι μάθαμε. Κρατάμε στα χέρια μας το νέο βιβλίο του Πέτρου Παπακοσταντίνου με τίτλο «Η μεγάλη πρόκληση. Η κρίση, η αριστερά, η εξουσία». Ποιος είναι ο Πέτρος Παπακοσταντίνου? Είναι συνάδελφος δημοσιογράφος, αξιόλογος. Αυτό μπορείς να το πεις για 5 δημοσιογράφους σε αυτόν τον τόπο. Για 10, άντε ας βάλουμε 10. 20. 3.000 είναι όλοι πόσοι ψήφισαν χθες. Κάπου εκεί. Είναι αξιόλογος, δουλεύει στην Καθημερινή αυτή τη στιγμή. Έχει γνώση των θεμάτων, έχει βγάλει πολλά βιβλία. Το συγκεκριμένο θα σας διαβάσω τα ερωτήματα, γιατί οι πέντε που θα πάτε τώρα να πάρετε 2-11-200-8-200 θα το κερδίσετε το βιβλίο. Οπότε εσείς που φύγατε να πάτε στο τηλέφωνο, οι υπόλοιποι που δεν μπορείτε, ακούστε τι θέματα θέτει στο βιβλίο. Τι είδους πρωτοβουλίες χρειάζεται ώστε το ευρύ λαϊκό δημοκρατικό κίνημα των τελευταίων 3 χρόνων να αποκτήσει πνοή νίκης και προοπτική εξουσίας. Ένα κλασικό ερώτημα. Ένα άλλο κλασικό και δύσκολο είναι το εξής. Μπορεί να ασκηθεί αριστερή πολιτική αντιμετώπισης της κρίσης προς όφελος των εργαζομένων μέσα στο δεσμευτικό πλαίσιο της Ευρωζώνης? Αυτά και άλλα πολλά στο καινούριο βιβλίο του Πέτρου Παπακοσταντίνου, «Η μεγάλη πρόκληση». Έχουμε πει για τους πέντε. Φαντάζομαι θα παίρνετε τηλέφωνο για να το παραλάβετε από τις εκδόσεις Λιβάνι από αύριο και μετά. Μέχρι να συντονιστούμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι γρήγοροι και τυχεροί ταυτόχρονα, θα ακούσουμε κάτι πολύ πρωτότυπο. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό της χώρας. Ούτε η κυβέρνηση θα πέσει, ούτε θα υπάρξει κυβερνητική κρίση, ούτε δεν θα πάρουμε τη δόση. Όπως γίνεται σε κάθε διαπραγμάτευση, αυτά που έχουμε προαποφασίσει και τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να διεκδικήσουμε και να πάρουμε, στο τέλος θα τα πάρουμε. Η Τρόικα ανεβάζει τον πύχη, καλά κάνει. Εμείς από την άλλη κάνουμε διαπραγμάτευση, παρά τις κατηγορίες ότι δεν κάνουμε, κάνουμε διαπραγμάτευση. Και στο τέλος να είστε σίγουροι ότι ο Σαμαράς ξέρει να κάνει τη δουλειά του και θα πάρει αυτό που πρέπει για τον ελληνικό λαό. Κατά τρία το μακρύτερο για τους Έλληνες. Και ένας κύριος συμπληρώνει τον Άδωνη, νομίζω, με τον καλύτερο τρόπο που θα μπορούσε. Ο Πέτρος Παπακοσταντίνου, τον Πέτρο Παπακοσταντίνου, τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην προεκλογική περίοδο ως υποψήφιο της Ανταρσία. Αν θυμόσαστε, είχαμε τέσσερις καλεσμένους. Ένας από αυτούς ήταν και ο συνάδελφος Πέτρος. Τι έχει μείνει τώρα, λαός. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου και σένα. Άκουσες τι είπε χθες ο Μπάμπης στον Ευαγγελάτο για να λύσει το πρόβλημα και με τους δημόσιους υπαλλήλους και με την ανεργία ταυτόχρονα? Τι, να τους προσλάβει ο Sky έτσι ώστε να απολυθούν πιο εύκολα? Όχι, να τους προσλάβει ο ιδιωτικός τομέας, αλλά να τους πληρώνει το κράτος. Καλό είναι. Δεν είναι φοβερό? Μήπως και αυτός έτσι τον έχουν προσλάβει, τον πληρώνει ο Σαμαράς και είναι βιτρίνα στο Sky, για να τα λέει. Έλα, μιλές τέτοια. Πάντα καινοτόμος ο Μπάμπης, γι' αυτό μου άρεσε. Είναι φοβερός, ακόμα και ο Ευαγγελάτος του την είπε. Στο καινοτόμος κάνει ετυμολογία, ε. Ναι, δηλαδή, άστα. Καινός τόμος. Έτσι. Τελείως. Άστο. Έλα, γεια. Ο Αποστόλης. Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Χαίρομαι που σ' ακούω. Ναι. Τόση χαρά. Ξέρετε γιατί πήρα? Ναι. Για να δω αν σε όλους μιλάτε με αυτόν τον τρόπο που μιλάτε στην εκπομπή. Α, και τελικά το πέρασα το τεστ. Μιλάω σε όλους? Όχι. Είμαι γνωστός γριολάγνος και είμαι πιο προσεκτικός στις γριές. Σόπαρε, εγώ γριά είμαι. Πόσο είσαι? Τρέπεσαι. Απαπαπαπα, τι λες τώρα? Πόσο είσαι, καλέ? Κορίτσι μου, για παντριά. Τέλος πάντων, σε κλείνω τώρα. Κορίτσι, για παντριά, έστω, δεν έχω πρόβλημα. Έρχεται ο άντρας μου, σε κλείνω για. Τι για παντριά, με κοροϊδεύεις? Θα μπλέξουμε. Αποστόλη μου, τι κάνεις? Έλα, καλά, εσύ? Πατσόκα είμαι. Oh. Η μετανιωμένη. Μετανιωμένη. Λοιπόν, άκουσα. Μαϊντανός να λες, καλύτερα να σε καταλάβουμε τώρα. Που είπε ότι μας έβγαλε από την εντατική. Βγήκαμε από την εντατική. Πες του, δούλευα 33 χρόνια σε νοσοκομείο. Από 18 χρόνια παιδάκι. Μα τι θέλει και αυτός και λέει για νοσοκομεία και παίρνει σε τηλέφωνα? Σε ερεθίζει μετά και εγώ την πληρώνω. Αυτοί που βγαίνουν από την εντατική, το 1 τρίτο πάνε στα ψυγεία κάτω εκεί, στη δροσιά. Οι υπόλοιποι το 1 τρίτο βγαίνει και πάει στο κρεβάτι του, ξέρεις, χαμένο στο διάστημα. Και το 1 τρίτο είναι αυτοί οι αγόροι μου που έχουν λεφτά. Και πληρώνουν. Καλό ποσοστό όμως. Το 1 τρίτο έχει λεφτά, έτσι. Εντάξει. Εντάξει, καλά είμαστε. Σχεδόν σωθήκαμε. Τέλος. Δεν μου λες τώρα. Παίρνει μία, σ' αγαπάω. Παίρνει άλλη, σ' αγαπάω. Έχει δώσει καμία από αυτές ποτέ? Τίποτα, παιδί μου. Δεν το δίνουν στους άντρες, θα το δώσουν σε μένα. Τα αγαπάω και. Δεν ξέρω τι έχουν οι γυναίκες με αυτό το θέμα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μα τα αγαπάω. Γιατί δεν ρωτάνε τους άντρες που τον έχουν εύκολο και τον δίνουν όπου να είναι? Ναι, σ' αγαπάω και σ' αγαπάω. Τότε γιατί? Για μ***. Έχουν και πέστους και οι σκύλοι και οι γάτες. Οι γίδες, όλοι. Ψαρίδες. Σωστό. Ο κακόλος. Το ιδιαίτερο. Αυτό δεν ξέρει η γυναίκα σήμερα. Ναι, ρε. Γι' αυτό δεν χωρίζαν οι παλιές. Ξέραν τι να δώσουν. Πέστα, ρε, Αποστόλη. Γι' αυτό δύο στα τρία ζευγάρια χωρίζουν. Δεν ξέρουν οι μαλακισμένες πώς να κρατήσουν τον άντρα. Βέβαια. Μετά λένε ξενοπηδάει. Βέβαια ξενοπηδάει. Ρώτησες τι ξενοπηδάει? Κόλο ξενοπηδάει. Ποιος τα είπε αυτά? Εγώ τα ξέρω από τη ζωή. Απόσταγμα γνώσης και εμπειρίας. Να σου πω κάτι, αγάπη μου γλυκά. Πες του Καλαμούκη, εντάξει, μας έπεισε. Για ποιο θέμα? Ξεκινήσαμε δικοματίστριες, το γυρίσαμε τρικοματίστριες και τώρα λέμε τέρμα. Αντικαπιταλίστριες μέχρι το κόκαλο. Εσείς καλά, τι πάθατε, συνέλθετε. Άκου που σου λέω, αλλά παραμένουμε και αντικομουνίστριες μέχρι το κόκαλο. Καλέ, τι κακό έχει ο καπιταλισμός? Γιατί φύγατε? Για πες μου τώρα αυτό. Καπιταλισμός φορεύα, αμέν. Ναι, εμείς του καπιταλισμού, αυτός του ξερολισμού, έχει να μας προτείνει κάτι καινούριο. Γιατί εντάξει, να μας. Ότι τα έχετε δοκιμάσει όλα, ναι, και δεν υπάρχει κάτι καινούριο, μ' αρέσει. Τέτοια πλήση εγκεφάλου μας έπεισε. Αντικαπιταλίστριες. Εσείς μια και είστε δικοματίστρια καιρό τώρα, χρόνια. Ναι. Θεωρείτε ότι, ας πούμε, επί Αντρέα, ξέρω εγώ, είχαμε δοκιμάσει κάτι άλλο από αυτό που ζούμε τώρα? Όχι, τίποτα. Από α, εντάξει. Αγόρι μου, γιατί βλέπω, νιώθετε ότι τα έχετε όλα δοκιμάσει και όλα έχουν αποτύχει. Ακριβώς επειδή τους δοκιμάσαμε όλους. Αλλά όλους δοκιμάσαμε. Παράλληλα. Τους δοκιμάσαμε όλους τον εξής έναν. Τον καπιταλισμό. Ηλίθιε. Φωνάζει ο άλλος από εκεί. Μην παίρνετε άλλο για το βιβλίο. Οι πέντε γρήγοροι και τυχεροί είναι οι κύριοι Κώστας Λιναρδάτος, Παναγιώτης Παπάς, Χατζηλιάς Γιώργος, Μιχάλης Κεφαλάς, Σταύρος Ηλιαδάκης. Από αύριο και μετά, στον εκδοτικό οργανισμό Λιβάνι, Σόλωνος 98, θα πηγαίνετε, θα λέτε από την Ελληνοφρένεια, κερδίσαμε το βιβλίο του Πέτρου Παπακοσταντίνου, με τίτλο «Η μεγάλη πρόκληση, η κρίση, η αριστερά, η εξουσία». Και η άκρα δεξιά που εμείς υπηρετούμε. Με την απόγνωση και με τη δημαγωγία έχουν επιβιώσει και σε πολύ χειρότερες εποχές. Αυτά από τον Πρωθυπουργό της χώρας. Μια που το έφερε σήμερα η κουβέντα εδώ στον κύριο Κεφαλογιάννη, εξαιτίας της συμπεριφοράς του χθες στη Βουλή, που αφήνει πολλά ερωτηματικά, άρα ο καθένας μπορεί να δώσει τις δικές του απαντήσεις, και επειδή είναι μια εποχή παράξενη, πέφτουν γρήγορα οι απαντήσεις, δεν φεύγουν κατευθείαν. Δεν θέλουμε και πολλά στοιχεία, γιατί έχουμε πάρα πολλά ήδη στοιχεία. Είναι εύκολα από μία τα πράγματα, απ' την άλλη έχουν και μια δυσκολία, γιατί πρέπει να γίνει σωστή ιεράρχηση των εύκολων απαντήσεων και αξιολόγηση και στόχευση κτλ. Κτλ. Αφού λοιπόν έχουμε τον Κεφαλογιάννη σήμερα, να θυμηθούμε μια ωραία στιγμή από την κυβερνητική του θητεία στην κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή, τον οποίο τον παρεμπιπτόντως τον προτείνει και ο Καμένος για πρόεδρο Δημοκρατίας, έναν πολύ πετυχημένο πρωθυπουργό και έναν πρωθυπουργό, έναν βουλευτή που έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια, ο αντιμνημονιακός Καμένος. Κλείνει και αυτή η παρένθεση και πάμε να ακούσουμε τι, πώς είχε υποδεχθεί και είχε δώσει την ηγεσία του Υπουργείου σε ένα άλλο στέλεχος άξιο, πολύ άξιο, της τότε κυβέρνησης. Αν μπορείς να κρατιέσαι νυφάλιο, αν όλοι σου γύρω τα έχουν χαμένα, αν μπορείς να υπομένεις χωρίς να αποκάμεις ποτέ καρτερώντας, αν όλα αυτά, τότε είσαι άντρας. Τότε σε αυτόν τον άντρα, τον ξεχωριστό άντρα της πολιτικής και της ζωής, τον Γιώργο Βουγγαράκη, αφιερώνω αυτό το ποίημα. Αυτό το ποίημα μου το είχε χαρίσει σε ηλικία 16 χρονών ένας συμμαθητής μας, ο οποίος μάλιστα και ναυτικός, να δείτε πώς θα φέρνει ζωή. Το λέγανε Βαγγέλη Ψυχογείο, δεν ξέρω αν το θυμάται ο Γιώργος. Ο οποίος το είχε πάρει από μια βιβλιοθήκη στην Οδυσσό και χάραξε τη ζωή μας. Αυτό το αγαπημένο μου ποίημα θέλω να το αφιερώσω. Για τον άλλο άντρα της πολιτικής, για τον Γιώργο Βουλγαράκη ήταν αυτό το ποίημα. Νομίζω ταιριάζουν όλα αυτά μαζί. Είναι η καλύτερη εικόνα, έστω και αν έρχεται από τα παλιά. Μπορεί να τα ξαναβρούμε στο μέλλον, έτσι όπως κάνει τόσο γρήγορους και επιτυχημένους κύκλους αυτή εδώ η χώρα και η πολιτική της ζωή. Θα απαντήσω όπως απάντησα και εγώ, ναι. Γιατί με αυτές τις δυσκολίες οικονομικές αναγκαζόμαστε να πάρουμε μέτρα, ναι. Πώς θα πληρώσει το κόμμα του και ο πρωθυπουργός του 130 εκατομμύρια δολάρια. Απαντήστε. Πρέπει να απαντήσει τώρα. Η Νέα Δημοκρατία, ως γνωστόν, εξυπηρετεί πλήρως τα δάνειά της, έχει πρωτογενή πλεονάσματα και δεν έχει κανένα σύστημα. Έχει έλλειμμα 100 εκατομμύρια και δείχνει, χρέος, και δείχνει από πού τα παίρνουν. Δεν καταλαβαίνετε το μνημόνιο, γιατί δεν καταλαβαίνετε από νούμερα. 100 εκατομμύρια έλλειμμα. Είναι ο Νίκος Σοφιανός από το ΚΚΕ και ο Άδωνης Γεωργιάδης το πρωί στο Μέγκα για τα χρέη των κομμάτων. Είπανε και άλλα, τα άλλα ήταν λίγο βαβουριάρικα, δεν μπορούμε να τα ακούσουμε ραδιοφωνικά. Αλλά εδώ είναι το είδηση ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πλεόνασμα. Τώρα πώς το απέκτησε το πλεόνασμα η Νέα Δημοκρατία, με ποιες δραστηριότητες, με ποιες δράσεις, ενώ ξέρουμε όλοι ότι χρωστάει κάτι εκατομμύρια στις τράπεζες και μάλλον δεν θα τα πληρώσει και ποτέ, όπως και το Πασόκ επίσης, είναι ωραία συζήτηση και ωραίο θέμα. Παρ' όλα αυτά, μένουμε σε αυτό ότι και η Νέα Δημοκρατία έχει πλεόνασμα, γιατί να σας θυμίσουμε ότι και η χώρα έχει πλεόνασμα. Έλα, ρε. Έλα. Λοιπόν, πέρσι θα μιλήσω κόσμια, δεν θέλω να παραπέμψω. Κι εγώ κόσμια θέλω να μιλήσεις. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πέρσι αυτό το αρχή που είχαμε για Υπουργό Δημοσίων Έργων είχε πει ότι μέχρι το Πάσχα θα φθηνύνουν τα διόδια. Μετά αυτό το αρχή που έχουμε για Υπουργό Παιδείας είπε ότι μέχρι το Μάρτιο θα δίνει στα παιδάκια που ψωμολυσάνε μια φέτα ψωμί να φάνε. Και τώρα το άλλο το αρχή, ο φίλος ο Γεράσιμος λέει ότι μέχρι το Πάσχα τι θα κάνει, θα μοιράσουν αρνιά. Αρνιά, ναι, αλλά δεν θα έχουν το σχήμα που έχει συνηθίσει. Θα είναι λίγο πιο μεγάλα, δίποδα. Αρνιά, υπάρχουν πολλά. Ας φαγούν και μερικά. Καλημέρα, Αποστόλη. Καλημέρα. Τι κάνει ο Λεβέντης στον FM? Εγώ, καλά είναι. Είναι καλά ο Λεβέντης στον FM. FM. Αποστόλη, γέμισε ο κόσμος ποιητές και σωτήρες. Τι θα κάνουμε? Ποιος καλέ? Τι θα κάνουμε? Ο Μπένια Παγγέλη Πατρίκιο. Α, ναι, ναι. Ο Γιακουμάτος, ο Δόκτορ. Τι, αυτή και Φωλωνιά εκτός από Μαντολάτο. Βγάζει και φωστήρες έτσι. Ποιητές μεγάλους, Τι θα κάνουμε? Με αυτούς τους ποιητές που έβγαλε ο τόπος τώρα, να κοιτάξουμε να σωθούμε από τους ποιητές, άμα είναι έτσι. Γεια σου, Αποστολή. Γεια σου, λέ. Άκουσα για τα σκατάκια μου. Θυμήθηκα μια ιστορία που είχα δει και είχα ακούσει σε ένα χωριό ότι γλύφονται χρόνια. Στη Γλύφα. Τη Γλύφα. Στη Γλύφα, πού, στη Στερεά Ελλάδα εκεί. Ναι. Απέναντι περνά για Αθειότητα. Για Εύβοια. Ναι, ξέρω, στον Αγιώκα. Αθειότητα. Μπράβο. Λοιπόν, άκουσα εδώ τώρα. Ο φίλος μας ο Στουρνάρας είναι κολυμβητής, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό το πράγμα. Και ο Στουρνάρας. Ο Στουρνάρας. Ναι, και το καλό είναι ότι έχει μάθει να κολυμπάει στα βαθιά. Έτσι θα μας σώσει. Πρόσεξε να δει λοιπόν. Επειδή ήταν στα βαθιά ο άνθρωπος, κάποιος άλλος άνθρωπος καλός κύριος είχε ρίξει μια κουράδα στη θάλασσα και όπως έκανε. Και περίμενε, και ποιος επέπλετε, σκατά ή ο Στουρνάρας? Ποιος? Ή πλεονασμός. Άκου. Ναι. Όπως έκανε πεταλούδα, τους κάνει τον κουράδιο στο κεφάλι, φίλε. Και το σηκώνει με το χέρι να δείτε, τους κάνει στο κεφάλι και έπαθε σοκ ο άνθρωπος. Βγήκε έξω και πλενόταν με ενόπνευμα. Πες μου εσύ τώρα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι σκατοκέφαλος. Περίμενε, ποιος συχάθηκε, ο Στουρνάρα συχάθηκε τη σκατούλα ή η σκατούλα του Στουρνάρα? Και επειδή έχω ένα φλαράκι που τον τρέει ο κόλος του, θέλω να του κάνεις μια τρελή φάρσα. Είναι υδραυλικός. Στον δίνω τώρα σε δύο λεπτά πάω απέναντι στο μαγαζί του Μετρόπο. Ναι. Θα του πω ότι θέλεις να του κάνεις ανακαίνιση και είσαι ο κ. Μιχάλης απέναντι στο σπίτι μου. Έγινε, έλα, γεια. Περίμενε. Τάκη, μιλά λίγο με τον κ. Μιχάλη. Δεν θέλει να κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι. Ε? Γεια χαρά, ο κ. Μιχάλης είμαι ο Τάκης. Ε? Ναι. Έλα, Τάκη, πες μου τι γίνεται. Γεια χαρούλα. Πού είσαι εσύ? Εγώ απέναντι από τον Κώστα το μαγαζί. Ωραία, πες μου τι ήθελες. Τι να ήθελα? Για ανακαίνιση. Ναι. Ποιο μπάνιο, για το σπίτι του, για το μπάνιο, θέλει να κάνει ανακαίνιση. Θέλει να κάνει ανακαίνιση στο σπίτι, στο μπάνιο, μου λέει ο Κώστας. Ναι, εσύ τι είσαι, μάστορας. Υδραυλικός. Α, ωραία, τέλεια. Να σου πω, έχεις και τη βεντούζα. Ποια βεντούζα? Βεντούζα. Αυτό που βάζουμε στη λεκάνη, ρε παιδί, πώς λέγεται? Ποιος είναι, ρε? Το ξεφουλωτήρι. Από το σπίτι σου. Το ξεφουλωτήρι λέγεται βεντούζα, δεν λέγεται? Ξεφουλωτήρι, για ποιο πράγμα θέλεις? Στη λεκάνη, πώς ξεφουλώνουμε, ρε παιδί, πώς λέγεται αυτό το πράγμα? Δεν κατάλαβα. Μισό λεπτό, επειδή μου έφερε ο Κώστας ξαφνικά ένα τηλέφωνο και μιλάω. Συγγνώμη, δεν είσαι υδραυλικός. Υδραυλικό, τι πρόβλημα έχεις? Δεν ξέρεις τη βεντούζα. Κάτι ξέρω από βεντούζες, ξέρω. Όχι, αυτό που ξεβουλώνει, πώς λέγεται, με το κοντάρι, ρε παιδί μου, σαν βεντούζα που είναι. Ναι. Πώς λέγεται αυτό? Ναι, βεντούζα δεν έχω εγώ. Δεν έχεις βεντούζα, έχει γεμίσει κατώ μέσα η λεκάνη. Πρέπει να ξεβουλώσει πρώτα και μετά θέλω να κάνουμε ανακαίνιση. Θα σπάσουμε τα πλακάκια όλα. Γιατί τα συχαίνομαι. Ναι. Ωραία, θέλει βεντούζα πρώτα. Θα τη βρούμε τη βεντούζα. Βεντούζα. Θα τη βρούμε και τρομπόνι. Τι τρομπόνι, κύριε, τι είναι αυτά που λέτε? Θα βάλουμε τρομπόνι μέσα, δηλαδή θα δει ένα μουσικό μέσα στο μπάνιο του δικό μου την ώρα θα δουλεύετε. Το βλέπετε λογικό? Το πολύ να βάλει ένα ραδιοφωνάκι. Θα είναι ο υδραυλικός και ο τρομπονίστας. Γίνεται αυτό? Ποιος είναι? Ο πελάτης είμαι, κύριε. Ποιος πελάτης? Είσαι ο Τάκης ο υδραυλικός. Ο Κώστας τώρα μου κάνει βλάκα. Άμα στο ΤΑΦ είχες βάλει σίγμα θα είχες κάνει καριέρα. Αλλά με Τάκης καριέρα δεν κάνεις. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε την ανακαίνιση. Να μου σπάσεις τα πλακάκια όλα, υδραυλικέ. Ναι. Σπάστα μου τα πλακάκια. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Και να φαίνεται και το εργατοκόλλι, έτσι, ε. Θέλω κλασικά χαμηλοκάβαλο τζιν. Ναι, ναι, ναι. Που θα φαίνεται χωρίστρα, ξέρεις. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, πάρ' τον Κώστα. Αμπέμους ανεργία. Αμπέμους χρεοκοπία. Και ανεργία και χρεοκοπία, μου λέτε εδώ, μου στέλνετε και έχετε δίκιο, ότι υπάρχει εκτενές ρεπορτάζ για τον εξαπορήτων του Κεφαλογιάννη στο hot dog. Ναι, έχει γίνει και θέμα. Άλλος ο εξαπορήτων του Κεφαλογιάννη, άλλος ο σύμβουλος του Αθανασίου άλλου υπουργού. Έχουμε μπλέξει, είναι πάρα πολύ και βγαίνουν από το κλουβί. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Και μια άλλη παρατήρηση, νάτος, ο Πάνος λέει, και φίλε Θύμιο, πολλά τα ερωτήματα και όχι τα ερωτηματικά. Sorry my friend, μου το γράφει και στα ελληνικά. Έχει δίκιο, ναι, αλλά δεν έχω καταλάβει πότε το είπα και αν το είπα. Συμβαίνουν αυτά εδώ στον προφορικό λόγο. Καλά κάνετε κι εσείς βεβαίως και διορθώνετε. Εδώ και με αυτές τις πολύ χρήσιμες παρατηρήσεις φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε το τρίτο μέρος του λαού. Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Είμαι εκπαιδευτικός και θα ήθελα να ανακοινώσω κάτι που έγινε στο σχολείο της Δάφνης στην Πουπουλίνα. Για πείτε μου. Είχαμε την είσοδο 35 νεαρών, φορώντας μαύρα. Χτύπησαν άσχημα έναν Αλβανό μαθητή από το συγκεκριμένο σχολείο. Χτύπησαν τους καθηγητές, το μαθηματικό και μία φιλόλογο που προσπάθησε να αντισταθεί. Πότε έγιναν αυτά? Έγινε την Παρασκευή. Α, τι ώρα, ώρα σχολείου? Ώρα σχολείου, ώρα σχολείου. Μπήκανε μέσα, ήταν ανοιχτή η πόρτα που οδηγούσε στο ΕΠΑΛ, γιατί είναι τα κτίρια κολλητά το ένα με το άλλο. Μπήκαν μέσα, έσπρωξαν τα θρανία, τρομοκράτησαν και τραμπούκησαν τους μαθητές και τους καθηγητές, τους συναδέλφους, τους οποίους χτυπήθηκαν και υπήρξε μεγάλη αναστάτωση. Είπατε, ήταν με κουκούλες αυτοί? Ναι, ναι, ναι, ναι. Από ό,τι δεν ξέρετε τι ηλικία ήταν, Ήταν νεαρή, γιατί υπάρχει στη Δάφνη, υπάρχει πάρα πολύ το φαινόμενο του εκφοβισμού και της βίας στις συμμορίες. Καλέσατε αστυνομία και τέτοια, τι κάνατε? Δεν κάλεσαμε αστυνομία, δεν κάλεσαν συνάδελφοι αστυνομία. Κλήθηκαν όμως οι γονείς, έγιναν μηνύσεις και απειλούν με μηνύσεις τους καθηγητές επειδή ολιγόρησαν, υποτίθεται, και άφησαν την πόρτα ανοιχτή. Και γενικώς οι καθηγητές και ο σύλλογος στα συγκεκριμένα σχολεία δεν παίρνει τη θέση που παίρνει απέναντι στο ρατσισμό και απέναντι στις επιθέσεις Χρυσής Αυγής. Όλοι το ξέρουν, αλλά ποιούν την ίσα και μάλιστα λένε ότι απελθέτω το ποτήριο τούτο από εμέ. Αυτή είναι η απάντηση. Κλασική αντίθεση. Ναι, ναι. Καθηγητές είναι, σωστό. Ναι. Μπεν Φατμαγγιούλ. Φατμαγγιούλ, εσύ είσαι. Φατμαγγιούλ. Τσακλαγιανγκίλ εδώ. Μόνο εσύ θα κάνεις πλάκα, Αποστόλη. Α, θα κάνεις κι εσύ, μη μου το κάνεις αυτό. Άσε να κάνω μόνο εγώ. Ναι, ας αφήσουμε την πλάκα στους επαγγελματίες. Σε Ευγγείλη Αποστόλη. Τα είπε και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ότι είμαστε σατυρική εκπομπή. Sorry. Παρακαλώ. Άρα είμαστε επαγγελματίες. Άρα. Λοιπόν, η πλάκα θα γίνεται από επαγγελματίες πια. Αποστόλη μου, η πρώην Πασόκα είμαι. Τι είναι πάλι, τώρα δεν μιλάγαμε. Μόρι ξεφτυλισμένη. Βολεύσαν τους. Εμένα λες ξεφτυλισμένη. Θα σε ξεμαλιάσω, μωρή, και εσύ, Πασόκα. Όχι, θα ξεμαλιάσω, ξεμαλιάσέ με. Γιατί φταίω και πρέπει να πληρώσω. Θα πληρώσεις. Θα πληρώσεις και θα σε κουρούπα. Θα πληρώσω. Θα σε κάνω χρυσαυγή, τη έχω από το μάθημα. Με το απολύτως, και όταν πουλάνε βιβλία, παθαίνω όταν βλέπω αυτά τα βλέμματα. Αμέσως μην πω χρυσαυγή να αναφέρει τους φασίστες. Έλεος. Αποστολή! Έλα. Δεν μου λες, φίλε, τώρα χωρίς πλάκα. Ποιος μαλάκας κανόνισε την πορεία σε 6 ώρα. Πώς θα δούμε το Σουλεϊμάν, ρε μαλάκα. Είναι πράγμα αυτό, 6 ώρα πορεία. Το Σουλεϊμάν, πώς θα το δούνε, ρε φίλε, τώρα πια. Α, μαν, σωστό, δεν σκεφτήκανε και τους νοικοκυρέους του καναπέ. Μα μαλάκα θα την κάνουνε κανένα τις 4 το μεσημέρι, 5 να τελειώνουμε. 6 ώρα έχει το Σουλεϊμάν, ρε Αποστολή. Προχθές το βράδυ ο Σταμάτης Φασουλής, ηθοποιός και σκηνοθέτης, μιλώντας στη ΣΤΑΗ, ανάμεσα στα άλλα γλιώδη που είπα για την κυβέρνηση. Δεν μπορεί, ο Σταμάτης, γλιώδη, δεν παίζει. Ναι, είπε και ότι δεν μπορούμε να κατηγορούμε τον Στουρνάρα, γιατί ξέρει καλύτερα από εμάς την οικονομία. Και Φασουλής και Καραγκιόζης. Έλα, Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, άκουσα αυτόν που είπε: κατεβείτε, λέει, με δύο πέτρες αντί για τα κινητά στις τσέπες. Λοιπόν, πες του όταν θα τα ακούσει να μην τζαδιστεί και δίνει τη γυναίκα το μεσημέρι που θα γυρίσει σπίτι. Λοιπόν, ήθελα να του πω του μάγκα αυτού νου ότι πού ήσουν, ρε μάγκα, τόσα χρόνια που φωνάζαν όλοι. Σου κόψαν τα επιδόματα τώρα δημόσια υπάλληλοι και ζορίζεσαι. Λοιπόν, εγώ δεν είδα, γυρνάνε και λένε τώρα οι αξιωματικοί, οι στρατιωτικοί, όλοι κάτω, λέει, στη Θεσσαλονίκη. Κατεβήκαν αυτοί με τους μισθωτούς όταν φωνάζανε. Τα ρίχια μου θα πάρουνε. Όλους να τους θα κόψουν όλα, γιατί εγώ είμαι δημόσιος υπάλληλος, ιδιωτικός υπάλληλος. Και τραβιέμαι και γαμίζομαι κάθε μέρα και δεν ήρθε κανένας να με υποστηρίξει. Και μάθε και το άλλο, ότι εγώ, φίλε, δεν κατεβαίνω για συναλυτήσεις και μαλακίες. Όταν θα πούνε κατεβείτε κάτω να τους χαμίσουν και να τους κρεμάσουν στο Σύνταγμα, τότε θα με δουν μπροστά τους. Εγώ για φωνές δεν κατεβαίνω, μόνο για μπουνίδια. Και η άκρα δεξιά που εμείς υπηρετούμε. Μπράβο! Με την απόγνωση και με τη δημαγωγία έχουν επιβιώσει και σε πολύ χειρότερες εποχές. Αμπέμους προτεκτοράτο. Αμπέμους θυσίες. Αμπέμους χρεοκοπία. Αμπέμους ανεργία. Αμπέμους σφουγγάρι. Αμπέμους αρνί. Εμείς αποφασίσαμε να αντισταθούμε σε αυτή τη μοίρα και να πάρουμε τη χρεοκοπία μας στα χέρια μας.